मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विश्वकर्णिका के ऊपर विचार चल रहा है। मीमांसकों के साथ साथ विचार चल रहा था। मीमांसक आत्मभेदवादी हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के एक हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। पुरुषों की इच्छा है, तत्त्व फल प्राप्ति की इच्छा है, और करने वाले व्यक्ति भी अनेक होते हैं। आत्मभेद है, ऐसा मीमांसकों ने कहा। बहुत समय तक विचार चला उनके साथ। सिद्धांतकार हैं, आत्मभेद नहीं है, आत्मा एक ही है। औपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं। सिद्धांत ने यह सिद्ध किया, क्योंकि व्यावहारिक भेद को लेकर के काम चल सकता है। कर्मकांड पर शास्त्र जो भी वेद हैं उनका, हाँ, और तत्त्वमसि आदि महावाक्य यदि पारमार्थिक अभेद को सिद्ध करने के लिए है, नहीं तो यदि वास्तविक व्यावहारिक भेद ही यदि सत्य हो तो यह श्रुति कहाँ जाएगी। भेद है, व्यावहारिक भेद है, व्यवहार काल में भेद माना जाए, उपाधिक भेद है, उपाधि के कारण भेद है। शरीर आदि को पृथक करके देखने पर आत्मा में भेद कोई सिद्ध कर नहीं सकता, कोई भी वादी हो। शरीर आदि के साथ ही आत्मभेद दिखता है। शरीर आदि से पृथक आत्मा को अलग करने पर आत्मा में भेद कोई सिद्ध नहीं कर सकेगा। मीमांसक के साथ हो गया, मीमांसक चुप हो गए। उसके बाद तार्किक लोग आ गए, नहीं नहीं आत्मा भिन्न भिन्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, श्रोत्रादि के द्वारा शब्द आदि के जो उपलब्धा होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। कोई शब्द का प्रत्यक्ष कर रहा है, कोई पर्श का प्रत्यक्ष कर रहा है, कोई गंध का प्रत्यक्ष करता है, भिन्न भिन्न है ऐसा। दूसरी बात, अनुमान से भी सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा था अनुमान से भी उस शब्द आदि के जो उपलब्धा हैं, जो शब्द आदि आएंगे उसको ग्रहण करने वाले उपलब्धा हैं वह, और धर्माधर्म का जो करता है वो भिन्न होना चाहिए। अनुमान से सिद्ध होगा उपलब्धा के बारे में, शब्द आदि के जो उपलब्ध करने वाले और धर्माधर्म को करने वाले, प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, अनुमान से सिद्ध होता है। आत्मभेद है, वही तो शब्द आदि की उपलब्धा तो आत्मा है, और धर्माधर्म के कर्ता आत्मा होता है, तो अनुमान से सिद्ध होता है। उन्होंने ऐसा कहा तार्किकों ने। तो सिद्धांत ने कहा भिन्ना कैर अनुमीयन्ते, भिन्न किसके द्वारा अनुमान किए जाते हैं, आत्मभेद है किसके द्वारा ये कहा जाता है, कौन है कहने वाले। तो उन्होंने कहा अथ यदि ब्रूयु, यदि वो कहें, तार्किक कहें, सर्वैर अस्माभिर अनुमान कुशल ही अनुमीयन्ते, हम जो अनुमान में कुशल लोग हैं, हमारे द्वारा अनुमान किए जाते हैं, आत्मभेद के अनुमान होता है, आत्मभेद है। तो कैसा होगा सिद्धांत भैया, के युम अनुमान कुशला, आप कौन हो अनुमान कुशल वाले को, तुम लोग कौन हो, युम तुम लोग कौन हो, या आत्मभेद सिद्ध कर अनुमान में कुशल कौन हो। इतम पृष्ठानाम किम उत्तर, ऐसा पूछने पर क्या उत्तर होगा आपके पास, अनुमान करने वाले आप कौन हो, तुम लोग कौन हो, युवम बहुवचन से उन्होंने माने अस्माभि कहा, हमारे द्वारा सिद्ध करते हैं इसका, अस्माभि अनुमान कुशल ही, हम अनुमान कुशल के द्वारा अनुमान किया जाता है कहा था, बहुवचन से कहा था, इसलिए बहुवचन से पूछा तुम लोग कौन हो। तो इसमें उत्तर दे, तार्किक उत्तर देगा कि शरीर इंद्रिय मन आत्मशुद्ध, चार व्यक्ति होते हैं, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा चार हैं, इनमें से प्रत्येक में अनुमान करना संभव नहीं, न शरीर कर सकता है, न इंद्रिय अनुमान कर सकती है, न मन करेगा, न आत्मा करेगा, प्रत्येक में अनुमान नहीं हो सकता, केवल आत्मा भी अनुमान नहीं कर सकता। प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्यान है, प्रत्येक में अनुमान की कुशलता का खंडित हो जाने पर, न माने शरीर इंद्रिय मन और आत्मा ये चार व्यक्ति में प्रत्येक में खंडित हो जाने पर अनुमान कुशलता में, शरीर इंद्रिय मन साधना, अब हम ऐसा अर्थ करते हैं, शरीर इंद्रिय मन साधन वाला बहुव्रीहि समास है, वहाँ शरीर इंद्रिय मन साधनो साधनम यश्य आत्मन, जिस आत्मा का ऐसा होगा, शरीर इंद्रिय मन साधन होगा जिस आत्मा का, वह आत्मान जो साधना आत्मान बहुवचन है, हम आत्मा जो है हम, वयम अनुमान कुशल, हम है अनुमान कुशल, शरीर इंद्रिय साधन वाले जो हम आत्मा हैं, हम हैं अनुमान कुशल, हम अनुमान करने में कुशल हैं। क्यों? अनेक कारक साध्यत्वाद क्रियाणाम, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है, एक कारक से नहीं होती है। तो यहाँ पर शरीर इंद्रिय मन ये तीन तो साधन कोटि में हैं और हम कर्ता में हैं अनुमान करने वाले, तो चार मिल करके होता है। सिद्धांत के यहाँ गूढ़ अभिप्राय है, छिपा हुआ है, जो चार मिल करके तो अनुमान करोगे, किंतु कोई भी कारक में अपने अपने व्यापार भी होता है। जैसे देवदत्त तंडुलम पचती बोलते हैं, तो देवदत्त बन्निना तंडुलम पचती ऐसा बोलेंगे, अग्नि के द्वारा भात पकाता है, तो अग्नि की अपनी क्रिया है वहाँ, तंडुल के भी विकलिति होना रूप क्रिया है, विकलिति देवदत्त नहीं कर सकेगा, तंडुल को होना पड़ेगा, वहाँ भी क्रिया है, देवदत्त को भी क्रिया है, अधिश्रण करना, पतीली को उठाना रखना आदि, और अग्नि को फुत्कार करना इत्यादि क्रिया है। तो प्रत्येक में जो अवान्तर क्रिया होगी, वो आपने क्या कहा, नया तारिकों ने कहा कि क्रिया जो होती है अनेक कारकों से सिद्ध होगी, वो भी क्रिया है। कौन सी क्रिया? जो अवान्तर क्रिया है, मुख्य क्रिया तो एक होगी, किंतु प्रत्येक में जो अवान्तर क्रिया है वो भी अनेक कारक साध्य होगी। क्यों? तुम ही बोल रहे हो क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वात बोल रहे हो, तो वो भी अनेक क्रिया साध्य होगी, तो आत्मा अनेक होगा, शरीर भी अनेक होगा, तत्त्व में जो क्रिया हो रही अपने अपने क्रिया, हाँ, प्रत्येक में जो अवान्तर क्रिया, एक तो प्रधान क्रिया है सभी मिलकर होने वाली क्रिया, और एक एक में जो क्रिया होगी प्रत्येक में क्रिया, वो अवान्तर क्रिया, वो भी अनेक कारक साध्य होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, आत्मा में जो क्रिया होगी वो भी अनेक होगा, आत्मा अनेक होगा, देह में जो क्रिया होगी अनेक, उस स्थिति में क्या होता है, ये कहते हैं अनेक कारक साध्य चेत एवं तरी अनुमान कुशले भवताम अनेकत्व प्रसंग। तो अनुमान कुशल जो आप है ना, आप लोग, आप में क्या आएगा, अनेकता की प्रसंग आ जाएगी, क्योंकि अवान्तर क्रिया को लेकर के अनेकता, प्रत्येक में अनेकता, क्योंकि आप बोल चुके हो कि क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्व, जो क्रिया होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है। तो ये भी क्रिया है जो अवान्तर क्रिया है, प्रत्येक में जो क्रिया वो भी तो क्रिया है, तो वो भी अनेक कारक के साध्य होगी, तो वो अवान्तर क्रिया का कारक तो अकेला ही होगा ना, तो अनेक होगा वो भी, ये स्थिति आ जाएगी। ये सिद्धांत का कहना है, माने आत्मभेद ऐसा अनुमान से सिद्ध करना संभव नहीं कहना चाहते हैं, इसकी टीका चलनी है। अस्मद अर्थम पृच्छति, तार्किकों ने कहा था कि सर्वैर अस्माभिः अनुमान कुशले अनुमीयन्ते, ऐसा कहा था, तो अस्माभिः, अस्मद शब्द है तृतीय का बहुवचन है, तो अस्मद अर्थ का अर्थ पूछते हैं, अस्मत शब्द का अर्थ पूछते हैं सिद्धांति, कौन है वो अस्मत से कहा गया, अस्माभि के द्वारा कहने वाले कौन है वो, अस्मत अर्थम पृच्छति, जो अस्माभि शब्द कहा था तार्किकों ने, अस्मत शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ पूछते हैं सिद्धांति, के यूयम अनुमान कुशला, कौन हो आप लोग अनुमान कुशल में, कौन हो अस्माभि, तुम लोगों ने कहा ना, तुम लोग कौन हो, ये कहा के योम अनुमान कुशला इतम पृष्ठानाम किम उत्तरम, ऐसे पूछे जाने पर तुम लोगों के पास क्या उत्तर है, मैंने कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास, हम करके बहुवचन में बोल रहे हो, सिद्ध करना संभव नहीं है, ये कहना है। ठीक है, हम बोलते हैं तो यूएम मान के यूएम सिद्धांत बोलते क्या, तुम लोग कौन हो अनुमान कुशल में, सही थोलो देहोबा, थोलो देहोबा, क्या वो अनुमान कुशल थोलो शरीर है, क्यों अनुमान में शरीर होगा, इंद्रिय होगे, मन होगा, आत्मा होगा, चार चार होंगे, उसी को लेकर के भयम अनुमान कुशला बोलना चाह रहे हो तुम, तो भयम शब्द का अर्थ थूल देह है क्या, नहीं सही थूलो देह, थूल देहो वा थूल देह होता है वो भयम शब्द का अर्थ अनुमान कुशला, अस्माभि अस्मत का अर्थ, अथवा करण जातम वा अथवा इंद्रिय समुदाय मन, मन और इंद्रिया आदि, देहा देह दो याद अन्य बात हो, दोनों शरीर से भिन्न तृतीय कोई आत्मा अनुमान कुशल कौन है, ये सिद्धांत पूछ रहा है। हम अनुमान कुशल हम हैं करके तो तुम लोग बोल रहे, तो ये कौन है अनुमान कुशल? थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर इंद्रिय मन है अथवा उससे अन्य आत्मा है? दो तीन विकल्प कर दिया। अच्छा ना दो, पहला वाला दो पक्ष हो नहीं सकते, कहते कौन? थूल शरीर भी अनुमान कुशल हो नहीं सकता, और इंद्रिय और मन दो को इकट्ठा ही कर दिया सूक्ष्म शरीर, वो भी अनुमान कुशल हो नहीं सकता। क्यों? तयोर अचेतनत्वात्, वो दोनों के दोनों शरीर तो अचेतन है, थूल शरीर भी अचेतन है अनुमान कर नहीं सकता, और सूक्ष्म शरीर जो है इंद्रिय और मन वो भी अचेतन है, तो वहां तो अनुमान कुशलत्व तो आना संभव नहीं है। अरे तीसरा पक्ष रह गया ना, तृतीय, तृतीय कौन है? आत्मा रह जाएगा अब, ये दोनों को छोड़कर के अतिरिक्त तृतीय आत्मा है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर छोड़कर, तो न तृतीय। तस्य अविकारित्वात्, आत्मा अविकारी है, क्या कोई अनुमानकर्ता बनेगा? वो कोई क्रिया होती नहीं वहां, आत्मा अविकारी है, कौन है अनुमान कुशल बताओ? थूल शरीर अनुमान कुशल हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है? अचेतन है, जड़ है वो, और मन और इंद्रिय भी नहीं हो सकते। अनुमान करने में चार ही व्यक्ति होते हैं, कौन कौन होते हैं? थूल शरीर इंद्रिय मन आत्मा, चार। उनमें से थूल शरीर हो नहीं सकता, अचेतन है, और इंद्रिय भी नहीं हो सकता, अचेतन है, मन भी अचेतन है, रह गए आत्मा अभिकारी है, विकृत होता ही नहीं है, आत्मा अभिकारी है, तो कौन है अनुमान कुशल? क्या उत्तर है इसमें तुम्हारे पास? ये सिद्धांत ने कहा, इति भाव यही कहा। किम शब्द से प्रश्नार्थतम मत्वा पूर्वादि, किम शब्द ने आक्षेप में किया भाष्यकार ने, किम उत्तरम माने कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास, ये कहने के लिए है, किंतु पूर्वादि समझता है ये प्रश्न कर रहे हैं सिद्धांत हमारे लिए, वो प्रश्न प्रश्नार्थक समझ रहा है पूर्वादि, इसलिए उत्तर देता है वो, अनुमान कुशल क्या है ये बोलते हैं। किम शब्द से प्रश्नार्थतम मत्वा, पूर्वादि समझता है उसको प्रश्न के विषय में है समझता है, किंतु सिद्धांत ने तो आक्षेप में किया है, क्यों? आत्मा अभिकारी है, अनुमान कुशलता आ नहीं सकती, शरीर अचेतन है, इंद्रियादि अचेतन है, मन अचेतन है, कौन अनुमान कुशल है? ही नहीं कोई अनुमान कुशल, ये कहना चाहते हैं, किंतु पूर्वादि उसको प्रश्न समझना चाह समझ करके उत्तर देता है। कहा किम शब्द से प्रश्नार्थता मत्वा, किम शब्द को प्रश्नार्थक समझ कर पूर्वादि आह तार्किक कहता है, ये कहना है। मत्वा पाँच की टिप्पणी में कहते हैं, आक्षेपार्थ किम शब्द इति सिद्धांति अभिप्राय अज्ञातवा, आक्षेप के लिए यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग है, सिद्धांति का अभिप्राय यह है, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं कहने के लिए, किम उत्तर? कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास, आक्षेप में है, सिद्धांति के अभिप्राय को न जानकर वो प्रश्न समझ करके उत्तर देता है, किम माने वयम का अर्थ, अनुमान कुशल का अर्थ करता है। ये कहा शरीर इंद्रिय, पूर्वादि ने कहा भाष्य में कहा, शरीर इंद्रिय मन आत्मसूचक प्रत्येक मनमान कौशल प्रत्याख्यान है, जो शरीर इंद्रिय मन आत्मा चारों में एक एक में अनुमान कुशलता की प्रत्याख्यान हो जाने, खंडित हो जाने पर, क्यों केवल शरीर में अनुमान नहीं कर सकता और मन भी नहीं कर सकता, इंद्रिय भी नहीं कर सकते और आत्मा भी अकेला अनुमान नहीं कर सकता, प्रत्येक में अनुमान कुशलता के खंडित हो जाने पर, शरीर इंद्रिय मन साधना, शरीर इंद्रिय मन साधन वाला, बहुव्रीहि समास है वहाँ, शरीर इंद्रिय मन जिसका साधन है ऐसा, जो आत्मा ना जो हम आत्मा है वह, भयम अनुमान कुशल, हम हो जाते हैं अनुमान कुशल, शरीर इंद्रिय मन साधन वाले हम लोग, हम माने आत्मा अनुमान कुशल हैं, क्यों? अनेक कारक साध्यत्वाद क्रियाणाम, ये पूर्वादि का जो क्रिया होती है ना वह अनेक कारक के द्वारा साध्य होती है, चाहिए या अनेक कारक हो गए, कौन कौन हो गए? शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, अनेक कारक के द्वारा क्रिया साध्य होगी, अनुमान क्रिया होगी, ये पूर्वादि ने कहा, इसी चेत सिद्धांतिक उत्तर देना चाहते हैं। देखो भाई, जो एक प्रधान क्रिया जो निष्पन्न करने के लिए प्रत्येक कारकों में अपने अपनी भी क्रिया होगी, अपने अपने अपने क्रिया होती है, तभी तो प्रधान क्रिया निष्पन्न होगा, मुख्य क्रिया सिद्धि के लिए प्रत्येक कारकों में अपने अपनी क्रिया होती है, तो वो जो क्रिया है अपने अपनी क्रिया, तो वो शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, जो भी आत्मा की क्रिया, प्रत्येक क्रिया, तो तुमने बोला क्रिया क्या होती है, अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होगी, तो वो भी अनेक होगा, तो एक एक में अनेकता आ जाएगी, शरीर इंद्रिय मन आदि सब में आत्मा में अनेकता आ जाएगी, क्यों? तुम ही बोल चुके हो, क्या बोला? क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वात्, जो अवान्तर क्रिया है वो भी तो क्रिया है, यदि अनेक कारक साध्य तो नहीं है अवान्तर क्रिया, तो प्रधान क्रिया भी अनेक कारक साध्य नहीं होगा। यदि मुख्य क्रिया प्रधान क्रिया अनेक कारक साध्य है तो अवान्तर क्रिया भी अनेक कारक साध्य होगा। तो अनेक कारक होगा तो अवान्तर क्रिया के लिए अकेले वही व्यक्ति होगा ना, वही अनेक होगा, तो प्रत्येक में अनेकत्व दोष आ जाएगा। अनुमान करना इतना सरल नहीं, ये सिद्धांत ने कहा, यही कहना है। आगे टीका में है, आत्मा देहादि बहुसाधन विशिष्ट अनुमाता, ये पूर्वादि का कहना है। आत्मा अनुमाता, अनुमान करने वाला आत्मा है, देहादि बहुत साधन वाला है, उसके पास बहुत साधन है, देह है, इंद्रिय मन है, ऐसे साधन वाला आत्मा है अनुमाता। आत्मा देहादि बहुसाधन विशिष्ट, जो देहादि बहुसाधन से विशिष्ट है आत्मा, वो आत्मा अनुमाता है, अनुमान करता है। क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वादि, पूर्वादि बोल रहा है, क्रिया जो होती है ना अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है साध्य होने से। एवं विशिष्ट आत्मकर्तृक अनुमानात्, इस प्रकार विशिष्ट आत्मकर्तृक अनुमान करेंगे हम। विशिष्ट आत्मा करता है, अनुमान का कर्ता शुद्ध आत्मा नहीं, विशिष्ट आत्मा है। किम विशिष्ट? शरीर इंद्रिय मन विशिष्ट, ऐसा आत्मा अनुमान करता है, करता अनुमानात्। प्रतिदेहम आत्मधि आत्मभेदधि, प्रत्येक शरीर में आत्मभेद सिद्ध हो जाएगा, एक आत्मा ने अनेक आत्मा सिद्ध हो जाएंगे, ये पूर्वादि का कहना है। टिप्पणी एक छः नंबर की टिप्पणी थी इधर, फिर आत्मा तेषु एकैकत्र अनुमातृत्वं त्वयैव निरस्तम्। सिद्धांति कहना चाहते हैं आगे, ये टिप्पणी आगे के लिए है, आगे टीका सिद्धांति की टीका आने वाली है उसके लिए है। तेषु माने प्रत्येक में, शरीर इंद्रिय मन आत्मा प्रत्येक में, एकैकत्र अनुमानम, एक एक में अनुमान अनुमातृत्व त्वयैव निरस्त, तुमने निराश किया, खंडित किया, क्यों? माने शरीर में भी अनुमान करता नहीं है, शरीर भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, आत्मा भी नहीं, अकेले में नहीं, इसलिए ये तीन साधन वाला आत्मा अनुमान करता बोल रहे तुम। तो तेसु एकत्र अनुमातृत्व त्वयैव निरस्त, तुमने माने पूर्वादि ने निराश किया है, खंडित किया है। यतः तेसु प्रत्येकम न अनुमान कौशलम, अतः ये प्रत्येक मानवन कुशलता हो नहीं सकती, सिद्धांत बोलते हैं। इति आदि में लगा करके आगे टीका लगाना कहते हैं, ये आदि में लगा, टीका के आदि में ये लगाना पहले, यही बोलते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं विशिष्ट से आत्मनो अनुमान कर्तृत्व, टीका में बोला, जो विशिष्ट आत्मा है, शरीर इंद्रिय मन विशिष्ट जो आत्मा है, अनुमानकर्ता मानने पर क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वात् हेतु सेत, इति हेतु सेत, क्रिया अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है, ऐसा हेतु बनाते हो तुम, और शरीर इंद्रिय मन विशिष्ट आत्मा अनुमान करता है मानते हो, और हेतु क्या बनाते हो? अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होना। यदि चेत तदा तब देहादे, तुम्हारे जो शरीर इंद्रिय मन आत्मा चार है ना, प्रत्येक में देहादे च एकैकस्य अनेकत्वम स्याद, एक एक में अनेक सिद्ध हो जाएगा। क्यों? जो मुख्य क्रिया सिद्धि के लिए अवान्तर क्रिया प्रत्येक कारक में हुआ करती है, जैसे देवदत्ता तंडुलम पचति, बन्निना तंडुलम पचति बोलेंगे, ये होगा, तो वाक्य बनाएंगे, देवदत्ता अग्नि के द्वारा भात पकाता है, ऐसा बोलेंगे उस स्थिति में। देवदत्त में अपनी क्रिया है अवान्तर क्रिया, मुख्य क्रिया तो ये थी भात पकना क्रिया है, मुख्य प्रधान क्रिया वहाँ है, कर्म वही है, किंतु प्रत्येक में कर्म होगा वहाँ। देवदत्त चुपचाप रहेगा तो भात नहीं पकेगा, पतिला अग्नि जलाना, पतिला रखना इत्यादि कार्य उसको करना पड़ेगा, पतिला निकालना आदि काम देवता तो करना पड़ेगा, ठीक है। और पतीली न हो तो भात नहीं बनने वाला है, वो भी थाली भी चाहिए भात पकाने के लिए, और अग्नि न हो तो भात नहीं बनना है, अग्नि की भी अपनी क्रिया है, और चावल की भी क्रिया अपनी, भात की भी क्रिया, क्यों? पहले कड़क था तंडुल अवस्था में, कठोर था, और मुलायम हो गया, विकलित क्रिया तंडुल की है, प्रत्येक में अवान्तर क्रिया है। और तुम क्या बोल रहे हो? क्रियाणाम अनेक कारक के साथ साध्यत्वात्, क्रिया जो होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होता है, तो प्रत्येक में अनेकत्व आ जाएगा, जो अवान्तर क्रिया को लेकर, किसको लेकर? अवान्तर क्रिया के द्वारा ही मुख्य क्रिया संपन्न होना है, अनुमान तो तब करोगे ना, बाद में पहले सब में एक एक क्रिया होगी तब अनुमान होगा, सिद्ध होगा, तो प्रत्येक में अनेकत्व आ जाएगा, जो दोष आएगा, ये सिद्धांत यही कहना है, ये कह रहे हैं सिद्धांति। ये कहा तदा देहादेश एक एक अनेकत्व से आदि इति उत्तर महा, सिद्धांत उत्तर देते एवं तरही कहा, एवं तरी अनुमान कौशले भवताम अनेकत्व प्रसंग है। कहा ऐसा मानोगे, क्रिया अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होती है, ऐसा मानोगे उस स्थिति में आप लोगों में, आप में क्या होगा, एक एक में अनेकत्व की प्रसक्ति आ जाएगी। जो अवान्तर क्रिया को लेकर, किसको लेकर, मुख्य क्रिया सिद्धि के लिए प्रत्येक में क्रिया होगी, प्रत्येक कारक में अपनी क्रिया होगी तब मुख्य क्रिया सिद्ध होती है। तो इसके लिए अवान्तर क्रिया को लेकर के आप में क्यों, आप ही बोल चुके हो क्रिया जो होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होना है, जो अवान्तर क्रिया भी तो अनेक कारक से सिद्ध होगी ना, जो अवान्तर क्रिया होगी अनेक कारक से सिद्ध होगी, तो प्रत्येक में अनेकत्व आएगा। अवान्तर क्रिया तो अपने से ही होना है एक ही से, तो उसी में अनेकत्व आएगा, ये सिद्धांत ने कहा। दो नंबर की टिप्पणी, एवं तरी एवं उक्त रीत्या विशिष्ट से आत्मनो अनुमान कर्तृत्व, शरीर इंद्रिय मन विशिष्ट आत्मा को अनुमान का कर्ता मानने पर, सिद्धांत कह रहे हैं, क्रियाणाम अनेक कारक साध्य रूप हेतु स्वीकार लक्षणे न लक्षणे, क्रिया अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होना हेतु स्वीकार करने पर अनुमान कौशले, इस अनुमान कौशले एवं तरीका ये अर्थ है, ऐसा अनुमान कौशलता में भवताम अनेकत्व प्रसंग। कहा तीन की टिप्पणी का अनेकत्व प्रसंग, प्रत्येकम अनेकत्व, प्रत्येक में अनेकत्व आएगा, क्यों, जो अवान्तर क्रिया को लेकर के आपका शब्द है, क्रिया कैसे सिद्ध होती है, अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है, तो अवान्तर क्रिया भी अनेक कारक से सिद्ध होगी, तो वो आप में प्रत्येक में अनेकत्व आ जाएगा, शरीर में भी अनेकत्व और इंद्रिय में अनेकत्व, मन में अनेकत्व और आत्मा में अनेकत्व, ये दोष आएगा, ये सिद्धांत का। आगे ठीक है, तदेव विप्रणत, इसी की व्याख्या करते हैं, जो अनेकत्व कैसे आता है, तदेव विप्रणत सिद्धांत उसी की व्याख्या करते हैं, कहते हैं सात की टिप्पणी, अनेकत्व प्रसंजन सिद्धांत ने अनेकत्व का आक्षेप किया है, हाँ, क्यों, क्रिया अनेक से सिद्ध होने कहा तुमने है, क्रियाणाम अनेक कारक साध्य तो बोल रहे तुम, और जो अवान्तर क्रिया होगी वो तो क्रिया है, तो अनेक कारक से सिद्ध होगी वो भी, तो प्रत्येक में अनेकत्व आ जाएगा, इसी को व्याख्या करते हैं। कहा एक कहा अनेक कारक साध्या ही क्रिया इति भवद्भिरेव अभ्युपगतम, आपने ही स्वीकार किया है, ये सिद्धांत कह रहे हैं, भवद्भी आपने ही स्वीकार किया है, ये क्रिया जो होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है, साध्य है इति भवद्भिरेव अभ्युपगतम, ये आपके द्वारा ही स्वीकृत है, ये आपने ही स्वीकार किया है, ये तत्र अनुमानं क्रिया, जो अनुमान है वो क्रिया है, क्रिया है वो क्रिया जो होगी ना, अनुमान क्रिया है, अच्छा उस क्रिया सिद्धि के लिए प्रत्येक में क्रिया होगी, प्रत्येक कारकों में सिद्ध होगी, क्रिया होगी, शरीर में भी होगी, मन में भी होगा, इंद्रियों में होगी, आत्मा में भी होनी है, तो जो अवान्तर क्रिया प्रत्येक में हो रही है वो भी तो अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होगा, तो प्रत्येक में अनेकत्व आएगा, ये कहना चाहते हैं। तत्र अनुमान से क्रिया, अनुमान क्रिया है, वो मुख्य क्रिया है अनुमान होना, उसके लिए जो अवान्तर क्रिया होगी ना उसको अनेकत्व आना है क्रिया। चार की टिप्पणी में कहते हैं तत्र क्रियाणाम अनेक कारक साध्य तो अभगम इत्यर्थ, तत्र का अर्थ क्रिया अनेक कारक के द्वारा साध्य है ऐसा स्वीकार करने पर ये दोष आना है, प्रत्येक में अनेकत्व दोष आना है, यही है। इति अभ्युपगतम स्यात् इति परिण संबंध, अच्छा तो क्रिया अनेक कारक साध्य तो है ये आपने स्वीकार किया, आगे स्यात् क्रियापद बाद में आएगा, वहां ले जाएगा अन्वय करना, अभ्युपगतम को वहां स्यात् के साथ में अन्वय करना, आगे स्यात् पद बाद में आगे आने वाले भाष्य में ऐसा बोल रहे हैं। ननु पूर्वादि बोलता है ननु अनुमातुर अवान्तर क्रिया ही बनास्ती, पूर्वादि कहता है अनुमाता का अपना क्रिया नहीं है, अवान्तर क्रिया नहीं है, वहां अनुमान करने वाला जो कर्ता होगा उसका अपनी स्वतंत्र क्रिया नहीं है, अनुमान ही क्रिया है, उसका स्वतंत्र क्रिया अवान्तर क्रिया नहीं है। ननु अनुमातुर माने अनेकत्व निवारण के लिए बोलना चाह रहा वो, ननु अनुमातुर अवान्तर क्रिया ही बनास्ती, अनुमाता का अवान्तर क्रिया है ही नहीं जिसके अनेकत्व दोष आता, अवान्तर क्रिया को लेकर के अनेकत्व होता वो है ही नहीं अवान्तर क्रिया। अनुमान साधन शरीरादि से बहुत तदुपवाद, अनुमान के साधन के जो शरीरादि में है वहाँ वो स्वीकार किया है, अनेक क्रिया कारक वो जो साध्यत्व कहा वो अनुमान के क्रिया के जो साधन है उसमें कहा, अनुमाता में नहीं कहा, जो पूर्वादि कह रहा है अनुमान से जो ज्ञानत्व है, और अनुमान ज्ञान है कोई क्रिया थोड़ी है, क्रिया अनेक कारक से सिद्ध होते हम कह रहे हैं, अनुमान तो ज्ञान है, पूर्वादि कह रहा है अनुमान से ज्ञानत्व इति अनुमान से ज्ञानत्व न अक्रियात्वाद बोलता है। अनुमान ज्ञान होने से अक्रिया क्रिया नहीं है, अनेक कार्य के साथ तो आएगा नहीं वो अनुमान में। ये शंका कर सिद्धांत कहते हैं अनुमानम च क्रिया। सिद्धांत का अनुमान जो है क्रिया है, भाष्य में कहा अनुमान क्रिया है, क्रिया है एक कहा अनुमान च क्रिया यदि भवद विरेव अभ्युगत में संबंध, आपने स्वीकार किया है आगे ले जाके संबंध करना, ये कहा। तदुक्तम भारतीके, भारतीक में इस बात को बताया है, अनुमापि क्रिया साक्षात भवत विवेयते, ऐसा अनुमा माने अनुमान, अनुमान शब्द और अनुमा शब्द एक ही अर्थ का प्रयोग है, भाव में प्रत्यय है, अनुपूरक मांग माने धातु से ल्यूट प्रत्यय करके तो अनुमान हो जाता है, यू को आना हो जाता है। अच्छा, और अनुपूर्वक मांग माने धातु से सिद्ध विधात भी अंग सूत्र से अंग प्रत्यय करेंगे, उसके बाद टाप लगाएंगे तो अनुमा बनेगा, बात एक ही है, अनुमा बोलो चाहे अनुमान बोलो, हाँ प्रत्यय भिन्न है किंतु अर्थ एक ही है, भाव में प्रत्यय है। तो अनुमा भारतीकार कहते हैं अनुमा, अनुमापि क्रिया साक्षात, अनुमान भी क्रिया है भारतीकार कहते साक्षात भवता एव अभिपेयते, आपने कहा है क्रिया अनेक प्रकार से आदि होता है, अनुमान प्रसंग में क्रिया करके आपने कहा इत्यादि वार्तिक में बोला, ये कहा। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं सा शरीर इंद्रिय मन आत्मसाधन कारकैर आत्मकर्तिका निवर्तते इति एतत् प्रतिज्ञातम। सा माने क्रिया, वो जो अनुमान क्रिया है वो सा क्रिया, वह अनुमान क्रिया शरीर इंद्रिय मन आत्मसाधन है, आत्मसाधन है शरीर इंद्रिय मन और आत्मसाध का स्वरूप, यहाँ आत्मा का अर्थ स्वरूप है, इन स्वरूप साधन के द्वारा ये शरीर इंद्रिय मन ये तीन जो है माने साधन है, आत्मा का साधन अनुमान करने का साधन है, स्वरूप है यहाँ आत्मसाध का स्वरूप, शरीर इंद्रिय मन आत्म शरीर इंद्रिय मन आत्मसाधन है माने आत्मा ने स्वरूप साधन है, ये तीन स्वरूप के द्वारा ही साधन के द्वारा कारक है, ये कारक के द्वारा आत्मकर्तिका वो जो क्रिया है आत्मकर्तिक अनुमान क्रिया है निर्वर्तते, आत्मकर्तिक संपन्न होते अनुमान क्रिया इति प्रतिज्ञातम, आपने ऐसे प्रतिज्ञा की है। तत्र ये कहना चाहते हैं टिप्पणियां, पहले एक दो तीन की टिप्पणी देखिए, एक में कहा धात्वर्थत्वात्, तो अनुमान में ना मांग धातु है, मांग धातु से किया हुआ तो धातु का अर्थ है, धातु का अर्थ क्रिया होता है, धातु का अर्थ क्रिया यही है ये। और भट्ट मते वा अथवा कुमारिल भट्ट के मत में क्या होता है, ज्ञान से क्रिया तो अभिवाद, कुमारिल भट्ट ने ज्ञान को क्रिया स्वीकार किया, अनुमान एक ज्ञान है, अनुमिति ज्ञान है अनुमान से होने वाला, कुमारिल भट्ट ने उसको क्रिया स्वीकार किया है ज्ञान को, ये कहते हैं। दो नंबर में कहते हैं अच्छा आगे तथात्व लब्धम अर्थ, इसमें कहते हैं सा करके बोल दिया, सा माने जो अनुमान है ना अनुमान, वह शरीर इंद्रिय माना आत्मसाधन ही, दो में कहा आत्मा शब्द स्वरूप पतन, या आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं लेना इस यहाँ, माने ये तीन स्वरूप के द्वारा शरीर इंद्रिय मन स्वरूप ये तीन स्वरूप कारक हैं, ऐसे कारक के साधन के द्वारा सिद्ध होने वाला है कहा, कारक ही तीन नंबर में कहा करण कारक ही, ये करण है तीनों साधन है, शरीर इंद्रिय मन साधन है, आत्मा अनुमान करने वाला ऐसा मान रहे हो आप, इनके द्वारा आत्मकर्तिका निवर्त्यते इत्येतत् प्रतिज्ञातम, ये आपने प्रतिज्ञा की है, आत्मा जिसका कर्ता होगा अनुमान करता होगा और ये तीन साधन होंगे अनुमान करने में, आपने प्रतिज्ञा की, क्योंकि प्रत्येक में अनुमान हो नहीं सकता इसलिए ये तीन साधन वाला आत्मा हम अनुमान को सलाह करके आपने प्रतिज्ञा की है, ये सिद्धांत करें। तत्र चार की टिप्पणी में कहा उक्त प्रतिज्ञायाम सत्यम, आपकी जो प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा होने पर सिद्ध होने पर वयम अनुमान कुशला इत्येवं वदत भी, आपने कहा था वयम अनुमान कुशल, हम अनुमान कुशल हम है कहा था आपने, कौन है अनुमान कुशल हमने पूछा तो आपने कहा हम हैं, वयम अनुमान कुशला इत्येवं वदत भी, ऐसे कहने वाले आपके द्वारा ये कहना चाहते हैं शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मान आत्मान, शरीर इंद्रिय मन साधना साधन और आत्मा प्रत्येकम वयम अनेकम अभ्युपगतम स्यात्, प्रत्येक में वयम शब्द प्रत्येक में प्रयोग होगा, क्यों जो अवान्तर क्रिया को लेकर किसको लेकर के, प्रधान क्रिया तो अनुमिति करोगे किंतु प्रत्येक में एक क्रिया सिद्धि के लिए जितने भी कारक होते हैं सबका अपना अपना व्यापार होता है, प्रत्येक में व्यापार हुए बिना कोई भी क्रिया सिद्ध हो नहीं सकती। तो प्रत्येक में जो व्यापार होगा वह क्रिया है, तो वहां अनेकत्व क्यों, अनेक द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है आप बोल चुके हो। तो शरीर भी अनेक, अनुमान करने वाला एक व्यक्ति है उसके शरीर भी अनेक सिद्ध होंगे, इंद्रिय भी अनेक सिद्ध होंगे, मन भी अनेक सिद्ध होगा, आत्मा भी अनेक सिद्ध होगा, क्यों, प्रत्येक व्यापार और क्रिया अनेक कार्य के द्वारा साध्य है, आप ही बोल चुके हो। ये हमारा शब्द नहीं आपका शब्द है, क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्व, आप बोल चुके हो, ये सिद्धांत ने कहा। तो अहो अनुमान कौशलम दर्शितम अपुच्छ श्रृंगीर तार्किक बल वर्दही, कहते अहो अनुमान में कुशलता दिखाई बिना सिंह कुछ वाले तार्किक जो बैलों ने, बिना सिंह कुछ वाले हैं वो तो सिंह कुछ वाला बैल होता है किंतु अपुच्छ श्रृंगई बोल दिया है। अहो अनुमान कौशलम दर्शितम, अह बारे अनुमान की कुशलता दिखाई तुमने तार्किकों ने, कैसे तार्किक क्या है, अपुच्छ श्रृंगेर तार्किक बैल वर्दही, जिसका सिंह पुछ नहीं है, सिंह और पुछ नहीं है, ऐसे तार्किक जो बैल है, बलिवर्धन ने बैल, बैलों ने अनुमान दिखाया तुम्हारी कुशलता, ऐसा सिद्धांत कहा। यो ही आत्मा ने न जानाती स कथम मूढ़ तदगतम भेदम अभेदम वा जानियात, जो आत्मा को ही नहीं जानता जो व्यक्ति, वह उस आत्मा में आने वाला भेद अथवा अभेद को कैसे जानेगा, वो मूर्ख, वो जो आत्मा के विषय में जानकारी नहीं, आत्मा तो वो आत्मा में होने वाले भेद या अथवा अभेद उसको कैसे जान सकता है, पहले आत्मा को जाने तब तो भेद अभेद क्या है वह सिद्ध होगा, ऐसे अभेद भेद भेद भेद बोलने लग गए, अरे पहले आत्मा को तो जानो आत्मा कैसा है। यो ही आत्मा ने न जानाती, जो व्यक्ति आत्मा को ही नहीं जानता, जो तार्किक आत्मा के बारे में जानकारी नहीं जिसको, हाँ स कथम मूढ़ा, वो मूर्ख जो है वो मूर्ख अज्ञानी, तदगतम माने आत्मगतम भेदम अभेदम बा कथम जानियात माने कथम अनुमिमियात, ऐसा बोल रहे अनुमिमियात, कैसे अनुमान करेगा वो, जब आत्मा को ही नहीं जानता, आत्मा में भेद है कि अभेद है कैसे अनुमान करेगा वो, पहले आत्मा को तो जाने, तो अनुमान का विषय नहीं हो सकता। कहा जानियात में पांच की टिप्पणी में कहा अनुमिमियात कहते हैं, डुमिया प्रक्षेपण धातु है, स्वादि का है, अनुपूर्वक है, विद्रिलिंग का प्रयोग कर दिया, अनुमिनियात जानियात कर दिया, अनुमिनियात कैसे अनुमान करेगा वो, जो आत्मा को ही नहीं जानता है, फिर आत्मा में होने वाला भेद है या अभेद है उसको कैसे जानेगा वो, कैसे अनुमान करेगा, नहीं कर सकता, सिद्धांत ने कहा। टीका से देखें, आत्मनो देहादि नाम, आत्मनो देहादि नाम जो अनुमान कारकाणाम, आत्मा और देहादि अनुमान के कारक हैं, कौन कौन है, देह है, इंद्रिय, मन है, आत्मा है, ये चार हैं। आत्मनो देहादि नाम जो आदि से लेना इंद्रिय और मन, हाँ ये सब अनुमान कारकाणाम, अनुमान के कारक यही हैं, जो अनुमान सिद्ध करना है इन्हीं से सिद्ध होना है। कारकाणाम प्रत्येकम अभांतर क्रिया अस्ति, सिद्धांत कहते प्रत्येक में अभ्यंतर क्रिया भी तो है, मुख्य क्रिया तो अनुमान होना है भविष्य में, किंतु प्रत्येक में शरीर में भी इंद्रिय भी में मन में भी आत्मा प्रत्येक में अवांतर क्रिया है, अपनी क्रिया है, अपने अपने व्यापार है सबका क्रिया। बन्यादिशु तथा दर्शन, अग्नि आदि में ऐसा देखा है, जब अग्नि खाना बनाती है ना, भोजन पकता है, तो प्रत्येक में अपने अपनी क्रिया देखी गई है कारकों में, हाँ प्रत्येक में क्रिया हुए बिना मुख्य क्रिया संपन्न होना संभव नहीं, भात पकता नहीं, वैसे देवदत्त व्यक्ति देवदत्त तंडुलम पचति प्रयोग करते, देवदत्त में भी क्रिया होगी अपनी क्रिया, तंडुल में भी अपनी क्रिया है, पाक रूप क्रिया है उसमें, अग्नि में क्रिया है पकाने का काम, तो सब में अपने अपनी क्रिया होती है, सभी क्रिया मिलकर के मुख्य क्रिया एक होती है भात पकना, ऐसे यहाँ भी बन्यादिशु तथा दर्शनात् बन्यादि में ऐसे देखा गया, प्रत्येक में देह शरीर आत्मा में भी क्रिया होगी, जो अनुमान क्रिया होने पर उसके लिए प्रत्येक में अवांतर क्रिया होगी, एक आ सिद्धांति ने दर्शनार्थ। आठ की टिप्पणी बन्यादिशु अग्नियादि कारकाणाम सर्वैरेव तथा व्यापार अंगीकारात, पाठ ऐसा पाठ होना चाहिए, कहते हैं अग्नियादि जो कारक जितने भी कारक होते हैं ना, एक भोजन आदि बनाने के लिए जितने की आवश्यकता होगी, जो जो कारक की आवश्यकता होगी, खाली तंडुल में भोजन बनेगा नहीं, केवल पतीली में भोजन बनेगा नहीं, केवल देवदत्त में भोजन बनेगा नहीं, केवल अग्नि में भोजन बनेगा नहीं, केवल जल में भी भोजन बनेगा नहीं, हाँ सब सब मिल करके भोजन बनता है। तो सबका अपना अपना व्यापार होता है वहाँ, तो यही कहते हैं ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं आठ में अग्नियादिकार का आराम, जो अग्नियादिकारक होते हैं सर्वैरेव तथा व्यापार, सभी ने वैसे प्रकार के व्यापार स्वीकार किया है, प्रत्येक में अवान्तर क्रिया के स्वीकार किया सभी वादियों ने कहा। तथा च टीका में कहते हैं सात, ये सात की टिप्पणी कहा बारह नौ में कहा तेषाम प्रत्येक अवान्तर क्रिया सत्य तथा चकार था, उनमें प्रत्येक में अवान्तर क्रिया मानने पर, किस में शरीर इंद्रिय मन आत्मा चार अनुमान के लिए मान रहे हो तुम, तो प्रत्येक में अनुमान क्रिया क्या अवान्तर क्रिया मानने पर यही है तथा चकार था। तथा च आत्मनो अवान्तर क्रिया, तो आत्मा में अवान्तर क्रिया होगी, अनुमिति क्रिया तो मुख्य क्रिया है, उसके लिए जो आत्मा में अवान्तर क्रिया होगी वह क्रिया किम अनेक कारक साध्य किम बा न, क्या वो भी अनेक क्रिया साध्य कारक साध्य है आत्मा की जो क्रिया अपनी क्रिया, अथवा न अथवा नहीं अनेक कारक साध्य नहीं है, दो विकल्प करके पूछा सिद्धांत ने। आद्य पहला पक्ष है, यदि आत्मा के जो अवान्तर क्रिया है अनुमान में वो भी अनेक कारक साध्य यदि है तो कि क्या होगा, आद्य भी पहले प्रथम पक्ष में भी अनेक कारक साध्य है, उस पक्ष में भी आत्मा अतिरिक्त अनेक कारक साध्य किम बा तद अनिरिक्त तत् साध्य, पहले पक्ष जो आत्मा में माने अनेक कारक के द्वारा क्रिया साध्य है ऐसा मानोगे, आत्मा की जो अवान्तर क्रिया भी अनेक कारक साध्य है, तो उस स्थिति में भी एक दो विकल्प और आएगा, आत्मा से अतिरिक्त अनेक कारक से साध्य हो क्रिया अथवा आत्मा सहित अनेक कारक से साध्य हो क्रिया आत्मा की अवान्तर क्रिया। तो नाद्य आत्मा से अतिरिक्त अनेक कारक से साध्य आत्मा के अवान्तर क्रिया को नहीं मान सकते, क्यों अनवस्थान क्यों अनवस्था दोष आ जाएगा उसमें, आत्मा से आत्मा के जो अवान्तर क्रिया के लिए आत्मा से अतिरिक्त अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होगा, उसमें भी अपना अपना व्यापार होगा उन कारकों में भी, तो फिर उसके लिए अनेक क्रिया साधु वहाँ भी अनेकत्व आएगा, फिर उसके जो कारक होगा उसके व्यापार प्रत्येक अनवस्था दोष आना है, एक अनवस्थानात बोल दिया। दस की टिप्पणी में कहते हैं आत्मनो अवान्तर क्रियाया आत्मातिरिक्त अनेक कारक साध्यत्वम एवं, आत्मा से आत्मा का जो अवान्तर क्रिया है वहाँ आत्मा अतिरिक्त अनेक क्रिया कारक साध्यत्वम जैसा है उस प्रकार एवं इसी प्रकार तत्कारकाणाम अपि, फिर जो आत्मा को अनेक कारक के द्वारा सिद्ध करने वाले जो कारक थे उनके जो अपना अपना व्यापार होगा उसमें भी अवान्तर, फिर उसमें भी तत्कारकाणाम अपि अवान्तर क्रियायाः अनेक कारक साध्य, वहाँ उनके भी जो कारक में अवान्तर क्रिया है उसके भी अनेक कारक साध्य होगी, फिर उसमें जो कारक बनेगा उसके भी अवान्तर किया वही अनेक कारक साध्य तो होगा, इति अनवस्था अनवस्था दोष आएगा कहा पहले पक्ष होने से होगा, आत्मा में जो अवान्तर क्रिया है आत्मा से अतिरिक्त अनेक कारक से सिद्ध नहीं कर सकते और अनवस्था दोष हो जाएगा। दूसरा पक्ष क्या है, आत्मा सहित अनेक कारक साध्य, वो पक्ष अब दूसरा है। ठीक है, हम यही कहते हैं आगे द्वितीय, तू द्वितीय क्या है, आत्मा अनतिरिक्त, आत्मा भी है उसमें शामिल, आत्मा के अवान्तर क्रिया में अनेक कारक साध्य तो जिसमें आत्मा भी है वह तो पक्ष में, तो द्वितीय तू आत्मनो अनेकत्व पत्य, आत्मा अनेक हो जाएगा उस स्थिति में, आत्मा अनेक होगा पत्य नैरात्म से, जो अनेक का होता है ना वो अवस्तु हो जाता है, फिर आत्मा नाम भी वस्तु नहीं रहेगा, नैरात्म हो जाता है, यही कहते हैं बारह के टिप्पणी में कहा नैरात्म से अनेकत्व आपत्ति ग्यारह में पहले, तथा च पाक हेतु अग्नियादि नाम, गकार छूट गया है, पाक हेतु अग्नियादि नाम इव अनुमातुरूपी अनेकता प्राप्ति है, पाक के कारण जो अग्नियादि अनेक होते हैं अनेक कारक होते हैं पाक के कारण, माने भोजन पकाने के अग्नियादि साधन अनेक जैसे प्रकार होता है इस प्रकार अनुमाता भी अनेक प्राप्त होगा, ये कहा अन्यादि नाम नहीं है अग्नियादि नाम है, गकार छूटा हुआ वह अनेकत्वापत्ति का है, तथा च पाक हेतु अग्नियादि नाम इव अनुमातुरूपी अनेकता प्राप्त है, ये भी ऐसे अनेकत्व आ जाएगा कहा। बारह का नैरात्म अनेक पद वाच्य समुदाय से अवस्तुत्व, अनेक पद के द्वारा जो वाच्य होगा अनेक पद का जो वाच्य होता है वो वस्तु नहीं होता, वो अवस्तु होता है, प्रत्येकम आत्मत्व विरुद्ध अभिप्रायजन, अनेक बात अनेक पद के द्वारा कहे गए जो यदि वस्तु होता है तो प्रत्येक में यदि परम क्या आत्मत्व मानने पर क्या होगा, विरुद्ध अभिप्राय हो जाएगा। अनेक आत्मा के अनेक माने अवान्तर के अनेक के द्वारा साध्य है, प्रत्येक में आत्मा मानेंगे प्रत्येक को जो अनेक से साध्य और प्रत्येक आत्मा माने क्या विरुद्ध विरुद्ध विषय होगा, उनका विरुद्ध अभिप्राय भिन्न भिन्न होगा होने से न कहा भी क्रिया सिद्ध, कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होगी, स्थिति है ये बताया। आगे कहते हैं टीका में क्या, न तो अवान्तर क्रिया न अनेक कारक साध्या प्रधान क्रियायाम भी तथा तो प्रसंगा। पूर्वादि बोलेगा कि जो अवान्तर क्रिया जो है ना वो अनेक क्रिया के द्वारा अनेक कार्य के द्वारा साध्य नहीं है। पूर्वादि कहेगा जो अवान्तर क्रिया है वो अनेक कार्य के द्वारा साध्य नहीं है, ये पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं आगे। न तो अवान्तर क्रिया, जो अवान्तर क्रिया है वह न अनेक कारक साध्य, पूर्वादि के अनेक कारक साध्य नहीं है ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं प्रधान क्रिया है तथा प्रसंगात। जो अवान्तर क्रिया अनेक कारक साध्य नहीं है तो प्रधान क्रिया भी अनेक कारक साध्य नहीं होगी, उसमें ही एक ही कारक से सिद्ध होना चाहिए। यदि अवान्तर क्रिया एक ही कारक से सिद्ध होता है होती है तो प्रधान क्रिया भी मुख्य क्रिया भी एक ही कारक से सिद्ध होना चाहिए। वहाँ एक ही कारक से कोई क्रिया सिद्ध होती है क्या? नहीं होती। अवान्तर क्रिया भी कैसे होगी? अनेक कारक साध्य है तो एक ही में अनेकत्व आ जाएगी, कहा सिद्धांत ने भी बता दिया। तथा तो प्रसंगात मैंने 13 की टिप्पणी में कहा क्रियात्वेन, ये सिर जोड़ना चाहिए तृतीयांत है वो, क्रियात्वेन अनेक कारक साध्यत्वाभाव प्रसंगात। वो भी क्रिया होने से, प्रधान क्रिया भी तो क्रिया है, जो अवान्तर क्रिया अनेक कारक साध्य नहीं है तो प्रधान क्रिया भी क्रियात्व हेतु तो वहाँ भी है होने से वो भी अनेक कारक साध्य नहीं होनी चाहिए। ये कहा क्रियात्वेन अनेक कारक साध्य तो अभाव प्रसंगात, ऐसा है वो क्रियात्वे सप्तमी नहीं, क्रियात्वे तृतीयांत है। क्रिया होने से, प्रधान क्रिया भी तो क्रिया है होने से अनेक कारक साध्य तो अभाव आ जाएगा। जब अवान्तर क्रिया अनेक कारक साध्य नहीं है वो भी क्रिया है, प्रधान क्रिया भी, वहाँ भी अनेक कारक साध्य तो नहीं होगा, यह दोष आएगा इस सिद्धांत ने कहा। आगे टीका में कहते एतेन देहादिषु अपि कारकत्वं प्रत्युक्तं, जो आत्मा में कारकत्व सिद्ध नहीं हो पाया, अवान्तर क्रिया एक के द्वारा सिद्ध है कि अनेक के द्वारा सिद्ध है, दोनों नहीं बना, यही इसी ब्याज के द्वारा आत्मा में जब कारकत्व सिद्ध नहीं हो पाया देहादि में भी कारकत्व सिद्ध नहीं हो सकता, देह में मन में इंद्रियों में भी कारकत्व सिद्ध नहीं होगा, फिर कौन अनुमान करेगा? जो आत्मा अनुमान नहीं कर सकता कारक सिद्ध नहीं हो पाया, शरीर भी कारकत्व इसी युक्ति से जैसे आत्मा में लगाई युक्ति, उस देह में जो क्रिया होगी अवान्तर क्रिया होगी अनुमान में अवान्तर अपनी क्रिया, वो एक कारक सिद्ध है अनेक क्रिया कारक से सिद्ध है, जैसे आत्मा के लिए वैसा ही है। ये कहा ये तो है ना देहादिशु अपि कारकत्व प्रत्युक्तं, देह इंद्रिय मन में भी कारकत्व समाप्त हो गया, जब देह में भी कारकत्व नहीं, इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, आत्मा भी, फिर कहाँ कारक आएगा? कौन अनुमान करेगा? कौन अनुमान करने वाला कुशल कौन हो? तो ये सिद्धांत कह रहे हैं। 9-10 की टिप्पणी 9 में कहते हैं आत्मनि उक्तम न्यायम देहादौ अतिदिशति, आत्मा में जो युक्ति लगाई थी ना वह अतिदेश करते हैं शरीर आदि में भी, वही युक्ति लगाते हैं वही अतिदेश करते हैं। कहा ये तेना कहा आत्मने कारकत्व प्रत्युक्ति न्याय ना, आत्मा में जैसे कारकत्व का खंडन कर दिया, आत्मा कारक नहीं बन सकता अनुमान में बोला, उस प्रकार देह भी नहीं बन सकता, इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, यही युक्ति है। प्रत्युक्तम 10 में कहा तथा ही कैसे खंडित होता है देखो, तथा ही देहादेर अवान्तर क्रिया, देह में इंद्रिय में मन में जो अवान्तर क्रिया होगी अनुमान में, अनुमान तो मुख्य क्रिया है, उसके लिए जो अवान्तर क्रिया होगी, अवान्तर क्रिया अस्ति न वा, उसमें अवान्तर क्रिया है कि नहीं देहादि में अनुमान करते समय में, क्या बोलोगे? हाय बोलोगे न बोलोगे? तथा देहादेर अवान्तर क्रिया अस्ति न वा, उसमें देहादि में अवान्तर क्रिया है या नहीं? अच्छा, तो अंते यदि नहीं है बोलोगे, अंते अकारकत्वम, फिर कारक तो नहीं आएगा, क्रिया नहीं तो कारक नहीं बनेगा, यदि देहादि में क्रिया नहीं है तो कारक नहीं बनेंगे। अच्छा, और आद्य यदि क्रिया है अवान्तर क्रिया है तो प्रत्येकम अनेकत्व, प्रत्येक में अनेकत्व आएगा, क्यों? तुम्हें बोल चुके हो क्या बोला है, क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्व, वो जो अवान्तर क्रियाविद क्रिया है, शरीर में जो क्रिया होगी वो भी अनेकारक से सिद्ध होगा, वही दोष आएगा, अनेकारक आ जाएगा, दोष आ जाएगा, अनेक अनेकत्व देहादेर अवान्तर क्रिया किम अनेक कारक साध्य नवा इति उक्त इत्यादि उक्त रीत्या द्रष्टव्य, इस तरह से पूछ यही युक्ति से वहाँ दृष्ट देखना चाहिए। ठीक है, आगे टीका में कहते हैं यत्तु आत्मा आत्म प्रतीक भेदवान वस्तुत्वाद घटवत इति, पूर्वादि अनुमान करके बोलता महाराज आत्मभेद है, अब ज्यादा युक्ति मत लगाओ, आत्मा भिन्न है, आत्मभेद है, आत्मभेद है, कैसा है आत्मा आत्म प्रतियोगि भेदवान, आत्मा आत्म प्रतियोगि भेद वाला है, अयम अयम ना ऐसी बुद्धि होती है दो आत्माओं में, अयम अयम ना, अयम अयम ना, यह यह नहीं, ऐसी बुद्धि होती कि नहीं होती है, यह भिन्न है, यह भिन्न है, अयम अयम ना, तो इसका भेद उसमें जाता है, तो आप वो जो भेद होगा उसका प्रतियोगी कौन होगा, आत्मा होगा, आत्मा का भेद लिया है, आत्म प्रतियोगि भेद वाला वो आप दूसरा आत्मा हो जाता है, आत्मा आत्मा को बनाना पक्ष अनुमान में सिद्ध पूर्वादि बोल रहा है, आत्मा आत्म प्रतियोगी भेदवान, आत्म प्रतियोगी भेद वाला है आत्मा, माने दूसरे आत्मा का भेद है उसमें, आत्मा में आत्म प्रतियोगी भेद वाला है आत्मा, क्यों वस्तुत्वात् वस्तु है, यत्र यत्र वस्तुत्वम तत्र तत्र आत्म प्रतियोगी भेदवत्वम, जहाँ जहाँ वस्तुत्व तो होगा वहाँ वहाँ आत्म प्रतियोगी भेदवत्व तो आएगा, जैसा घटवत्व, घट वस्तु है कि नहीं, घट वस्तु है तो आत्म प्रतियोगी भेद है कि नहीं, वहाँ भेद है, घटा आत्मा न ऐसा बुद्धि होती कि नहीं होती है, घटा आत्मा न, तो नकार कहाँ गया, घट में गया, तो भेद वहाँ है, आत्म प्रतियोगी भेद वाला है वो, आत्मा का भेद गया है वहाँ, ठीक इस प्रकार यह आत्मा भी दूसरे आत्मा का भेद है, इसलिए आत्मा भेद सिद्ध हो जाता है अनुमान से, ये पूर्ववादी तार्किक लोग कह रहे हैं, यत्तु आत्मा आत्म प्रतीक भेदवान वस्तुत्वात् घटवदिति, ऐसा अनुमान जो देते हैं तार्किक लोग आत्मभेद सिद्ध करने के लिए, तत्र सिद्धांत बोलते हैं तत्र आत्मा प्रतिपन्नो अप्रतिपन्नो वा, अच्छा जो पक्ष बनाया तुमने आत्मा को, देखो अनुमान करने वाले को पक्ष का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर्वतो बन्यवान कहेगा कहना है जिसने, तो पर्वत का ज्ञान पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आत्मा आत्म प्रतियोगी भेदवान वस्तुत्वाद घटवत जो अनुमान करने जा रहे हो, आत्मा का ज्ञान तुम्हें है कि नहीं पहले बताओ, जो आत्मा जो पक्ष बनाए तुमने इस अनुमान में, आत्मा ये पक्ष है, आत्म प्रतियोगी भेदवान ये साध्य भेदवत्व साध्य और वस्तुत्व हेतु और दृष्टांत घट जो दिया तुमने, तो पक्ष का ज्ञान तुम्हें है कि नहीं, ये सिद्धांत पूछते हैं, तत्र तत्र इस अनुमान में जो अनुमान तुमने किया आत्मा आत्म प्रतियोगी भेदवान वस्तुत्वात् घटवत् जो अनुमान है इसमें, तत्र आत्मा प्रतिपन्नो अप्रतिपन्नो वा, आत्मा ज्ञात है कि अज्ञात है, माने पक्ष को जान करके अनुमान कर रहे हो कि पक्ष को जाने बिना अनुमान कर रहे हो, कि आत्मा को पक्ष बनाया है तुमने अनुमान में, तो यदि विकल्प द्वितीयम प्रत्यय पहले दूसरा वाला पक्ष को खंडित करते, दूसरा वाला पक्ष क्या है नहीं जाना, अप्रतिपन्न है आत्मा, पक्ष नहीं जाना स्थिति में, उसका खंडित करते हैं पहले, ये कहा 11-12 की टिप्पणी है, 11 में कहते हैं अनुमाने पक्षभूत आत्मा, अनुमान जो तुमने किया ना आत्मा आत्म प्रतियोगी भेदवान वस्तुत्वात् घटवत् जो अनुमान किया तुमने, तो आत्म पक्ष वाला जो पक्षभूत अनुमान है, अनुमान में पक्ष बना हुआ कौन है, आत्मा है, पक्ष पक्ष शब्द है ना, पक्ष में आगे भूत शब्द भू भू भू का योग है वहाँ, माने पर कृभु अस्ते योगे संपत्ति कर्तरी चुई चुई प्रत्यय लगा हुआ है, तो चुई लगने पर अश्य चौसे इत तो हो गया पक्षी भूता बन गया, पहले पक्ष नहीं अपक्ष हो गया, पक्षी भूता पक्ष बना हुआ यह अर्थ है, चुई प्रत्यय लगा हुआ है, तद्दित आएगा चुई, ये तिथि है कृभु अस्ते योगे संपत्ति कर्तरी चुई, ऐसा सूत्र है उसे चुई प्रत्यय लगा हुआ है, तो पक्षभूत जो आत्मा है ना वह कहते हैं तत्र 11 की टिप्पणी भी कहते हैं अनुमान है पक्षभूत आत्मा, अनुमान में पक्षभूत जो आत्मा, तुम्हारा अनुमान था क्या आत्मा आत्म प्रतियोगी विद्वान वस्तुत्वात् घटवत्, इस अनुमान में पक्ष बना हुआ जो आत्मा है उस प्रतिपन्नो अप्रतिपन्नो वा, बार में कहा ज्ञातो अज्ञातो वा, ज्ञात है कि अज्ञात हो आत्मा पक्ष, सिद्धांत ने पूछा, ये पूछा, तो इति विकल्प द्वितीय प्रत्यय, पहले दो विकल्प करके ज्ञात है क्या अज्ञात, पहले अज्ञात पक्ष का खंडित करते हैं। अज्ञात होगा तो अनुमान कर ही नहीं, जब पक्ष ही अज्ञात है तो कैसे अनुमान करोगे, ये सिद्धांत खंडित करते हैं। कहा ये कहना चाहते हैं, यो ही कहा, यो ही आत्मानव्यव न जानाति, जो आत्मा को ही नहीं जानता, तो स कथम मूढ़ तदगतम भेदम अभेदम व जानियात। फिर वो जो मूर्ख जो है वो तो आत्मगत जो भेद या अभेद, आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है, ये कैसे जानेगा अनुमान से, वो कैसे अनुमान करेगा, या पक्ष को ही नहीं जानता, आत्मा को ही नहीं जानता। द्वितीय पक्ष खंडित हो गया, प्रथम पक्ष बोलेगा आप। ठीक है, मैं प्रतिपन्न पक्षत्वेपि ज्ञात है ऐसा बोलेगा पूर्वादि, जो आत्मा आत्मा प्रति भेदवान वस्तुत्वाद गढ़वत अनुमान दिया है, आत्मा ज्ञात है, ज्ञात है ऐसा बोलेगा, पक्ष हमें ज्ञात है, ज्ञान युक्त है। प्रतिबंधत्व पक्षे भी ज्ञान युक्त पक्ष मानेगा, पक्ष को ज्ञान, पक्ष का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है बोलेगा तार्किक। भेदेन अभेदेन, फिर सिद्धांत पूछते हैं, भेद पूर्वक जाना है कि अभेद पूर्वक जाना है आत्मा को, भिन्नत्व ने जाना कि अभिन्नत्व ने जाना आत्मा को, यदि जाना है तो, यहाँ भी प्रश्न है, दो विकल्प है। तत्प्रतिपत्ति माने आत्मा की प्रतिपत्ति में ज्ञान, पक्ष का ज्ञान भेद पूर्वक है कि अभेद पूर्वक है, ज्ञान पक्ष में भी उभय था भी अनुमान, दोनों प्रकार से अनुमान नहीं होगा, भेद पूर्वक जाना हो तब भी अनुमान नहीं हो सकता, अभेद में जाना हो तब भी अनुमान नहीं हो सकता। कैसे, तत्र कहा, भाष्य में कहते हैं तत्र किम अनुमिनोती, किसका अनुमान करेगा ये तार्किक, किसका अनुमान करेगा, किम अनुमिनोती, और केन वा लिंगेना, क्या हेतु देगा आत्मा को भेद सिद्ध करने के लिए, क्या हेतु देगा तार्किक, क्योंकि हेतु के बिना अनुमान नहीं कर सकता, क्या हेतु देगा, कोई हेतु मिलना नहीं आत्मा, आत्माभेद सिद्ध करने के लिए। ये सिद्धांत तत्र किम अनुमान होती, किसका अनुमान करेगा करता, और केन वा लिंगे ने, किस हेतु के द्वारा, लिंग माने हेतु, किस हेतु के द्वारा सिद्ध करेगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। छह सात की टिप्पणी, छह में कहते हैं तत्र भेदेन अभेदेन वा प्रतिपन्ने आत्मनि, भेदपूर्वक अथवा अभेद पूर्वक जाना है आत्मा यदि उस आत्मा में, न अनुमान प्रवृत्ति, तो अनुमान की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है, क्यों, आद्य यदि भेदपूर्वक जाना है तो आद्य अनुमान ही सिद्ध साधना, हम भी औपाधिक भेद मानते हैं, हम भी क्या मानते हैं, औपाधिक को मानते हैं, तो सिद्ध साधना पहले से सिद्ध है, उसको सिद्ध कर रहे हो, औपाधिक भेद तो आत्मा को माना हुआ है, सिद्ध साधना है, अंते बाद, अंत में बाद होगा, अभेद पूर्वक जाना है बाद होगा, अनुमान से सिद्ध करने जा रहे हो, अनुमान से क्या सिद्ध करने जा रहे हो, भेद, भेद सिद्ध करने जा रहे, भेद का अभाव अभेद माने साध्य का अभाव पक्ष में सिद्ध होता है, जिस हेतु उसको कहते बाद दोष लग जाता है, तुम भेद सिद्ध करना चाहते हो, उसका अभाव अभेद है, अभेद अभाव है, उसको सिद्ध हो रहा पक्ष में, बाद दोष लग जाएगा, इसलिए भेद पूर्व जानने पर भी नहीं, अभेद पूर्व जानने पर भी अनुमान नहीं हो सकता, और अज्ञात होने पर अनुमान हो ही नहीं सकता, फिर अनुमान से कैसे सिद्ध करोगे आत्मा को तुम, यही कार्य सिद्धांत बात है। इति गूढ़ाभिसंधि, ये गूढ़ रहस्य है, छिपा हुई बात, छिपी हुई बात है ये। साथ में कहते हैं आक्षेपे किम, किम अनुमिनयति, क्या अनुमान करेगा, अनुमान नहीं कर सकता, ये कहना है, केन वा लिंगे न, अथवा किस लिंग से अनुमान करे, किस हेतु से अनुमान करेगा, हेतु नहीं मिलना है आत्मा को भेद सिद्धि के लिए, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। आगे भाष्य में कहते हैं नहीं आत्मा न स्वतो भेद प्रतिपादकम किंचित लिंगम अस्ति, आत्मा में स्वतः भेद प्रतिपादक करने वाला, वास्तविक भेद सिद्ध करने वाला कोई लिंग नहीं मिलता, औपाधिक भेद तो जाने दो, अलग चीज है, वास्तविक भेद सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं मिलेगा आत्मा को भेद सिद्ध करने के लिए, कोई हेतु नहीं मिल सकता, कहा नहीं आत्मा न स्वतो, स्वतः माने पारमार्थिक वास्तविक भेद प्रतिपादकम, वास्तविक भेद का प्रतिपादन करने वाले किंचित लिंगम नास्ति, कोई भी लिंग नहीं, हेतु नहीं, कोई भी लिंग नहीं, लिंग का अर्थ हेतु होता है, कोई लिंग नहीं। आठ नंबर के टिप्पणी में कहते हैं अंतरेण उपाधिम, उपाधि के द्वारा तो भेद सिद्ध हो जाएगा, अंतरेण माने बिना, बिना उपाधिम, अंतर अव्यय है उसका अर्थ बिना होता है। उपाधि के बिना आत्मा को भेद सिद्ध करने वाले कोई भी हेतु नहीं मिल सकते, यही कहा। केंद्रीय लिंग ये नहीं लिंग है ना आत्मभेद में साधन, जिस लिंग के दूसरी हेतु होती है आत्मभेद सिद्ध करे अनुमान करे नहीं कर सकता है। यानी लिंगानी आत्मभेद साधना या नाम रूपवंती उपनिष्यंती, जितने भी नाम रूप वाले जो लिंग हैं नाम रूपवंती लिंगानी, नाम रूपवत शब्द होगा द्वितीया के बहुवचन माने प्रथमा के बहुवचन नाम रूपवंती ऐसा है, प्रथमा के बहुवचन है। यानी लिंगानी जितने भी लिंग हेतु हैं जितने भी लिंग हैं आत्मभेद साधना है आत्मा की भेद सिद्धि के लिए जितने भी लिंग दिया जाता है नाम रूपवंती लिंगानी, नाम रूप वाले जितने भी लिंग आत्मभेद सिद्धि के लिए प्रयोग करते उपनिष्यंति जो रखते हैं सिद्ध करने के लिए नैया तारिक को रखते हैं तानी, वो जो लिंग जितने भी लिंग हैं नाम रूप वाले लिंग जितने भी हैं जो आत्मभेद सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं तार्किक, वो लिंग जितने भी हैं तानी लिंगानी नाम रूप का तानी, वो लिंग कहाँ है नाम रूप में है, कहाँ है आत्मा में नहीं है, वो जितने भी लिंग का प्रयोग करते हेतु का प्रयोग करते हैं नाम रूप में है वो नाम रूप का तानी। उपाधया एवं आत्मा, आत्मा के तो उपाधि है वो सब क्या है वो उपाधि है, जितने भी लिंग दो कोई भी हेतु दोगे आत्मभेद सिद्धि के लिए वो नाम रूपगत है, वो नाम रूप में है वो लिंग, तो आत्मा के तो उपाधि हो जाते हैं वो नाम रूप उपाधि होते हैं। एक कहा उपाधि है वह आत्मा, आत्मा का तो उपाधि है वो, ये कहा। टिप्पणी एक दो तीन है ना, एक में कहते हैं सांख्या, सांख्य लोग जितने भी देते हैं देखो जन्म मरण आदि भेद है वो बोलते बताते हैं, इंद्रियों की प्रवृत्ति में भेद है, यदि एक ही आत्मा हो तो एक अंधा होने पर सबको अंधा होना चाहिए, एक को बहरा होने पर सब बहरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है हाँ, तो पुरुष भेद सिद्ध हो जाता है सांख्य ऐसा ही से बोलते हैं पुरुष आत्मा भेद के लिए, और एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती सबकी, यदि एक ही आत्मा हो तो सबकी प्रवृत्ति एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्रवृत्ति अलग अलग होती है, इसलिए भी आत्माभेद है। दूसरा तीसरी बात आत्मभेद के लिए तीनों गुणों का विपरीतता है, एक सात्विक गुण वाला होगा राजसिक गुण वाला होगा तामसिक गुण वाला होगा, यदि एक ही आत्मा हो तो एक ही होना चाहिए, ये भेद कैसे आया, कोई रजोगुणी कोई सत्वगुणी कोई तमोगुणी कैसे हो गया, आत्मभेद है। तो जितने भी आत्मभेद सिद्धि के लिए जो लिंग देते हैं सांख्य लोग वो क्या है, वो सारे के सारे उपाधिगत हैं, किसके लिए करके, जन्म मरण किसका होता है आत्मा का, किसका होता है शरीर का होता है, वो तो उपाधि में हो सारे हेतु आत्मा में नहीं, सांख्य लोग हेतु तो आत्मभेद के लिए देते हैं ना, आत्मभेद सिद्ध नहीं कर सकते वो तो शरीर में है हाँ, जितने भी देंगे सांख्य हेतु देंगे शरीर में है, ये स्थिति है, ये कहना चाहते हैं। यानी लिंगानी आत्मभेद साधनाय नाम रूपवंती उपनिष्यंती, जितने भी लिंग हेतु नाम रूप माने आत्मभेद सिद्धि के लिए देते हैं उपन्यास करते हैं नाम रूप वाले जो हेतु देते हैं तो क्या होता है तानी, वो सब के सब नाम रूपगतानी, वो नाम रूप में है वो हेतु जो भी हेतु देते हैं नाम रूप में है, वो कहाँ है आत्मा में नहीं है हेतु, वो नाम रूप में है, आत्मा के तो उपाधियाँ हैं आत्मा उपाध है आत्मा ने कहा, सांख्य लोग जो भी हेतु देते हैं आत्मा भेद के लिए वो सब के सब नाम रूप में है, वो भेद लिंग सारे हेतु उसमें बैठते हैं, आत्मा की उपाधि है वो, उपाधि के बिना आत्मभेद सिद्ध कर ही नहीं सकता कोई, यही कहना है। नाम रूप गतानी दो की टिप्पणी कहते हैं, नहीं पुरुष बहुत बहुत तो साधकम, जो पुरुष में बहुत तो साधक पुरुष, वो पुरुष शब्द से बोलते हैं, हम जीव शब्द से बोलते हैं पुरुष शब्द से बोलते हैं, सांख्य लोग पुरुष बोलते हैं, पुरुष में बहुत्व का साधक जन्मादि युक्तम तस् नाम रूपात्मक देह निष्ठत्व आत्मनि अवृत्तिरित्यर्थ नाम रूप नहीं पुरुष बहुत्व साधकम, पुरुष बहुत्व साधक जो है ना जन्मादि को हेतु देते हैं, किसको देते हैं जन्मादि, भिन्न भिन्न कोई मर रहा कोई पैदा हो रहा है इसलिए पुरुष बहुत है ये बोलते हैं, वो कहाँ है वो हेतु शरीर में है, कहाँ है जन्म किसका होता है आत्मा का थोड़ी जन्म होता, सांख्य लोग जो आत्मभेद सिद्धि के लिए जो भी हेतु देते हैं कहा नहीं पुरुष बहुत बहुत्व साधकम जन्मादि युक्तम, जो जन्मादि युक्त हेतु को देता है, ये हेतु दे करके पुरुष में बहुत्व सिद्ध करते हैं ये लोग। तस्य वो जो हेतु जो है वह तो नाम रूपात्मक देह निष्ठत्व न, वो हेतु कहाँ रहता है? नाम रूप स्वरूप जो देह में रहता है, वो जन्म किसका होना है? देह का होना है। मृत्यु किसका होने? शरीर का है, आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मनि अवृत्तेर, आत्मा में हेतु है ही नहीं, जन्मादि हेतु पुरुष में है ही नहीं, कैसे पुरुष भेद सिद्ध होगा जन्मादि हेतु को देख करके? ये सांख्य लोगों के बरगलाव नहीं आना चाहिए किसी को भी। जन्मादि शरीर क्या है, आत्मा का थोड़ी है, कैसे पुरुष बहुत हो गया जन्मादि को लेकर के? वो ये हेतु देते जन्मादि और इंद्रियों की, माने एक इंद्रिय नष्ट होने पर सबके सारे नष्ट हो जाना चाहिए ये बोलते हैं। यदि माने आत्मा एक आत्मा हो तो, किंतु नहीं, वो इंद्रियगत उपाधिगत है, आत्मा का नहीं हो। और एक साथ प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक ही आत्मा कहते हैं। प्रवृत्ति किसकी होती? आत्मा की होती, शरीर की होती प्रवृत्ति? शरीर की है प्रवृत्ति निवृत्ति आदि, आत्मा का कहाँ है? ये हेतु से कैसे आत्मा भेद सिद्ध होगा? और माने तीनों गुणों का विपरीतता है बोलते हैं। तीनों गुण विपरीतता किस? शरीर को है, सात्विक राजस तामस शरीर, आत्मा थोड़ी है। तो ये देख करके आत्मा भेद सिद्ध नहीं हो सकता, यही कहना है। हो गया तीन नंबर का अनात्म धर्म भूतानि बोल दिया, अनात्म भूत धर्म है सबके सब, जो हेतु दोगे तुम, यही कहा। कैसा? आत्मनो उपाधय, भाष्य में कहते हैं आत्मा की उपाधियां है सब, ये जो जो हेतु देते हैं, नाम रूपगत हेतु देते हैं, जो आत्मवेद सिद्धि के लिए सांख्य लोग जो हेतु देते हैं, नाम रूप में है वो हेतु। तो आत्मा की तो उपाधि है वो, जैसे दृष्टांत है घट करक अपबरक भूत छिद्राणी आकाशस्य, जैसे आकाश का भेद दिखाई पड़ता है किसके कारण से? घटादि का उपाधियाँ हैं, जैसे घटादि आकाश के उपाधि होते हैं। घट करक माने, करक माने कमंडल, घटाकाश कमंडल आकाश ऐसा बोलते हैं, करक आकाश। और अपबरक माने मठा मठ, ये जो मठ को बोलते हैं अपबरक मठ को कहा। और भूत छिद्राणी, भूत छिद्र बोलते हैं, ये सब क्या है? आकाश के उपाधियाँ हैं। क्या है ये? वास्तव में आकाश आने का ही नहीं, इसको लेकर के आकाश को अनेक सिद्ध नहीं कर सकते, घट आदि को लेकर के। आकाश को उपाधि है सब, ये आकाश एक है, इस प्रकार आत्मा भी एक है। शरीर आदि को जाने वाले हेतु को लेकर के आत्मभेद सिद्ध नहीं कर सकते। सांख्यों ने उल्लू बनाने का बहुत कोशिश किया, शरीर आदि में जाने वाला जो हेतु, रहने वाला हेतु है, उसको लेकर के आत्मभेद सिद्ध कर रहे हैं। वो ऐसी स्थिति है, उनके बहकाव में नहीं आना चाहिए। एक समय हो गया है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।